Açık olsun demek isterdim, boğazım düğümlü, sözlerim kayıp. Bir daha ömrümce kimseyi sevmem, çünkü bu bedende yüreğim kayıp. Yalan açık olsun demek isterdim, boğazım düğümlü, sözlerim kayıp. Bir daha ömrümce kimseyi sevmem, çünkü bu bedende yüreğim kayıp. Bu sevdanın uzak gurbetinde savrulurum her gün senin hasretinle. Ellerin avucumda soldu, yaralı bir ürkek kuştu. Biten bir aşktan çırpınıp uçtu. Yolun açık olsun demek isterdim, boğazım düğümlü, sözlerim kayıp. Bir daha ömrümce kimseyi sevmem, çünkü bu bedende yüreğim kayıp. Yolun açık olsun demek isterdim, boğazım düğümlü, sözlerim kayıp. Bir daha ömrümce kimseyi sevmem, çünkü bu bedende yüreğim kayıp. Yarım kalan bir hikayeyiz artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgilim.